นับขึ้นบรรทัดที่5บรรทัดที่5อันนับเนื่องในสกายะทิฏฐิเอาคำว่าทิฏฐิออกเพราะอันนี้เป็นชื่อของอุปาทานขันธ์5คือมาดูความหมายของคำนิดหนึ่งถ้าสกายะทิฏฐิเนี่ยนะคำนี้เนี่ยหมายถึงตัวทิฏฐิเจตสิกอย่างเดียวเนี่ยนะหมายถึงทิฏฐิเจตสิกอย่างเดียวแต่ถ้าคำว่าสักกายะอันนี้หมายถึงอุปาทานขันห้าประกอบไปด้วยรูป28อันนี้จิตเท่าไหร่โลกิยะจิต81เจตสิก52อันนี้หมายถึงคำว่าสักกายะคำตรงนี้เนี่ยหมายถึงสักกายะที่หมายถึงอุปาทานขันธ์5ไม่ใช่หมายถึงตัวทิฏฐิงั้นธรรมะในภูมิ3เนี่ยนะโลกิยจิตโลกิยจิตเจตสิกที่ประกอบและรูปเนี่ยถ้ามาย่อเหลือย่อๆก็เหลือ4ประการนะเพราะธรรมะ4ประการเนี่ยที่พระผู้มีพระภาคสอนแก่พระพาหิยะทารุจิริยะใช่มั้ยผู้ที่มีปัญญาที่พระองค์ตรัสว่าเพราะเหตุนั่นแหละพาหิยะเนี่ยนะเมื่อเห็นจับเป็นประมาณว่าเห็นนะเธอดูก่อนพาหิยะเธอพึงทำศึกษาว่าเมื่อเห็นจับเป็นประมาณว่าเห็นเมื่อได้ยินจับเป็นประมาณว่าได้ยินเมื่อทราบจับเป็นประมาณว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจับเป็นประมาณว่ารู้แจ้งคำว่าเมื่อเห็นจับเป็นประมาณว่าเห็นคำว่าเห็นเนี่ยหมายถึงอะไรท่านบอกว่าหมายถึงรูปารมณ์คำว่าเห็นในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ถูกเห็นนะคนที่เรียนไวยากรณ์มาคงจะพอทราบดีว่าทิฏฐังตัวนี้หมายถึงรูปายตนะรูปายตนะคือสีใช่ไหมรูปายตนะสีที่เกิดจากกี่สมุฏฐานสีมีกี่สมุฏฐานมี4สมุฏฐานมันทิฏฐังเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เห็นด้วยมังสะจักษุหรือทิพจักษุจะตาเนื้อหรือตาทิพก็ตามถ้ามีตาเนื้อมีตาทิพก็เห็นสีวันยังค่ำนั่นแหละมันจะเห็นเกินกว่าสีไม่ได้ถึงมีตาทิพก็เห็นสีถึงมีตาเนื้อก็เห็นสีเพราะฉะนั้นคำว่าทิฏฐังจึงหมายถึงสีรูปายตนะเนี่ยนะทีนี้ปุถุชนย่อมสำคัญทิฏฐังคือรูปายตนะสีด้วยอำนาจสามความสำคัญ3อย่างคือตัณหามานะทิฏฐิถามว่าปุถุชนสำคัญอย่างไรคือปุถุชนเมื่อดูรูปายตนะด้วยสุภาสัญญาและสุขสัญญาชื่อว่าย่อมยังฉันทราคะให้เกิดในรูปายตนะนั้นคือย่อมยินดีเพลิดเพลินซึ่งรูปายตนะนั้นสมจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายกำหนัดยินดีหลงไหลติดใจในรูปหญิงสัตว์เหล่านั้นตกอยู่ในอำนาจของรูปหญิงย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานปุถุชนชื่อว่าย่อมสำคัญรูปารมณ์ที่ตนเห็นแล้วด้วยความสำคัญด้วยอำนาจแห่งตัณหาอย่างนี้แลเขาบอกว่าในบรรดารูปทั้งหมดในโลกเนี่ยนะถ้าผู้ชายรูปที่ประทับใจผู้ชายที่สุดคือรูปผู้หญิงเขาบอกว่าถ้ารูปที่ประทับใจผู้หญิงที่สุดก็คือรูปผู้ชายพระองค์ตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นรูปอื่นแม้รูปหนึ่งที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเป็นที่ตั้งแห่งความติดใจหลงไหลสำหรับบุรุษเท่ากับรูปของสตรีเนี่ยไม่มีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีจิตใจเนี่ยติดข้องยึดติดข้องอยู่ในรูปสตรีนั่นแหละทีนี้ฝ่ายสตรีก็เหมือนกันนะอันนี้พูดถึงประชากรโดยมากเป็นอย่างนั้นอันนี้แต่ชนส่วนน้อยที่ไม่ติดพอมีอยู่แต่ว่าไม่ได้ไปพูดถึงส่วนน้อยแต่ส่วนมากจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นพันสีเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ตั้งด้วยอำนาจสุภาสัญญาและสุขะสัญญาเนี่ยนะสุภาสัญญาก็คือว่างามเนี่ยนะสุภาสัญญาก็งามสุขะสัญญาก็เป็นสุขสุภาพสัญญาเนี่ยก็คือสำคัญว่าโอ้งามจริงๆเลยนะงามที่สุดเลยส่วนสุขสัญญาก็บอกถ้าผู้ใดได้เชยชิดสนิทสนมกับรูปอันนั้นก็จะมีความสุข อันนี้ผู้ที่ลักษณะติดข้องในสีในความงามของสีสำคัญว่าสีเป็นสุขอันนี้สำคัญด้วยตัณหาก็หรือว่าปุถุชนย่อมทยานอยากในรูปนี้ว่าขอรูปของเราพึงเป็นอย่างนี้ตลอดกาลอันนี้หมายถึงว่าถ้าคนที่เกิดมาสวยอยู่แล้วใช่ไหมเกิดมาสวยเกิดมาหล่ออยู่แล้วก็บอกขอให้ความสวยความหล่อเหล่านี้เป็นไปได้ยาวๆแต่ก็ถ้าไม่ยาวนะเขามีนางแบบคนหนึ่งรูปวิบัติก็เลยฆ่าตัวตายเลยนะพอชราใกล้เข้ามาเยือนก็อย่าอยู่เลยว่างั้นเดี๋ยวก็จะเอารูปที่เคยสวยมาประกอบกับตอนไม่สวยเนี่ยนะทำใจลำบากอันนี้อย่างหนึ่งนะเคยสวยแล้วตอนหลังไม่สวยก็เสียใจไหมแต่ว่าก็ตอนที่สวยก็ปรารถนาให้ความสวยอันนี้มีอยู่ตลอดไปคำว่าสีในที่นี้เนี่ยนะหมายถึงทั้งผมขนเล็บฟันหนังนะรวมๆก็มีอยู่5ประการนี่แหละที่มันจะโชว์ได้นะเกินกว่านั้นโชว์ไม่ได้จริงๆห้ามเด็ดขาดโชว์ได้5อย่างนะผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้นแหละแต่พูดอย่างนี้ปั๊บนึกเมื่อเช้านะเด็กคนหนึ่งอายุไม่ถึง10ขวบตีมั้ง10ต้นๆนิดๆ นะไม่เกิน12ขวบอ่ะผมมันงอกไปเกือบครึ่งศีรษะแล้วมองมามันนึกถึงโอ้นี่นะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาเห็นศีรษะงอกนี่เขาบวชกันหมดแล้วเนี่ยเจ้านี่ยังเรียนไม่จบประถมเลยมั้งงอกไปครึ่งหัวละ คุณเจ้ามีคนเล่าฟังภรรยาเล่าให้ฟังบอกว่าดูข่าวบอกมีข่มขืนศพไม่รู้ใครได้ดูข่าวมั้งเปล่าเนาะมีศพไปโดนข่มขืนผู้หญิงตายแล้วตอนหลังได้เป็นโรคเอดส์นะคนนี้ก็เป็นโรคเอดส์ตายนะแล้วก็สเปิร์มไปข่มขืนกรรมมันตามทันเร็วๆนะครับนี่เขาถึงว่าแม้แต่ตายไปแล้วนี่ก็ยังทำให้เกิดกิเลสราคะได้เหมือนกันนะนี ่ก็พงศ์มีสูตรหนึ่งก็บอกว่าบวมขึ้นก็ดีอืดขึ้นก็ดีตายแล้วก็ดีว่างั้นก็สรุปว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยมีพระภิกษุบางรูปในสมัยพุทธกาลด้วยซ้ำไปเคยชอบผู้หญิงบางคนเอาไว้ในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมตอนหลังตายเหลือแต่โครงกระดูกก็ยังสำเร็จความใคร่กับโครงกระดูกอีกก็เป็นเอามากขนาดนั้นอย่าไปคิดอะไรมากมายก็เขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะติดข้องแม้กระทั่งเหลือแต่กระดูกแล้วก็ยังติดยังข้องยังกำหนัดยังติดใจอ่ะนะสำหรับผู้ที่เคยติดเคยข้องกันมาอาจจะหลายแสนชาติแล้วก็ได้นะก็ทำให้ติดพันกันขนาดนั้นนี่อีกในหนึ่งนะก็สำหรับบางคนก็ติดใจในรูปของตัวเองเนี่ยนะก็อยากให้รูปตัวเองเนี่ยงามตลอดไปเขาเรียกว่าติดในรูปติดในกายจำได้นะเจโตวินิพันธะ5ประการ1ติดในรูปขอ1ติดในกาม2ติดในรูป3ติดในกาย4ชอบนอน5ปรารถนาเป็นเทวดาเขาเรียกว่าเจโตวินิพันธะเนี่ยนะเครื่องผูกพันใจ5ประการพวกนี้ทำให้ไม่ปฏิบัติธรรมหรอกหนึ่งติดในกามก็คือพวกบริโภคกามนะหมกมุ่นในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสองพวกติดในรูปก็คือชอบสีเป็นพิเศษเนี่ยนะติดข้องในรูปมากอย่างที่สามก็คือพวกติดในกายอันนี้ติดในกายของตัวเองนะติดในรูปภายในคำว่าติดในรูปคือติดในรูปภายนอกถ้าติดในกายก็คือกายของตนเองส่วนพวกยินดีในการหลับกับพวกปรารถนาเป็นเทวดาก็อีกในหนึ่งทีนี้บางคนเนี่ยนะเกิดมามันอาภัพรูปใช่ไหมก็เลยหวังรูปสมบัติว่าย่อมให้ทานตั้งความปรารถนาสาธุขอให้ชาติหน้ามีผมสวยแบบนั้นมีเล็บสวยแบบนั้นเล็บสวยก็พอนะอย่าสุนัขขาเนี่ยนะถ้าแปลตามศัพท์แปลว่าอะไรจักรติสุนัขขาปรารถนาแบบนั้นนี่ยุ่งมากเลยนะสุนัขขานักขาก็นักขาใช่ไหมแปลว่าเล็บสวยแปลว่างามแปลว่าดีเล็บงามก็แย่เลยนะก็ปรารถนาเนี่ยขอให้รูปหมายถึงผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยสวยอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ก็ด้วยอำนาจตัณหานะเพราะติดใจในความงดงามของสีปุถุชนย่อมสำคัญรูปารมณ์ที่ตนเห็นแล้วด้วยอำนาจความสำคัญแห่งตัณหาแม้ด้วยอย่างนี้พวกนี้พอใจในความสวยอย่างเดียวเนี่ยนะวันนี้จะไม่ถ้าเป็นลักษณะของตัณหานะชอบสวยเข้าว่าจะไม่มองในแง่อื่นซึ่งจะต่างจากทิฏฐิและมานะเพราะว่าพวกตัณหาเนี่ยใส่ใจในความงามงดงามอย่างเดียวแหละนะแล้วพวกนี้จะประเมินความงามเก่งมากอันนี้งามเท่านี้คือให้คะแนนเป็นอ่ะนะบางคนนี่เขาไม่รู้เขาให้วัดกันยังไงนี่สวยอันนั้นสวยกว่าอันนี้สวยที่สุดอย่างเงี้ยนะไม่รู้เอาอะไรเป็นเครื่องวัดก็ไม่รู้นะเขาวัดกันได้อ่ะส่วนพวกมานะล่ะบอกว่าอันหนึ่ง ปุถุชนอาศัยรูปสมบัติและรูปวิบัติของตนและของบุคคลอื่นย่อมยังมานะให้เกิดคือย่อมสำคัญรูปารมณ์ที่ตนเห็นด้วยความสำคัญด้วยอำนาจมานะอย่างนี้ว่าเราดีกว่าเราเสมอกับผู้นี้หรือเราเลวกว่าผู้นี้นะว่าเราเนี่ยผมสวยกว่าคนนั้นคนนั้นสวยผมสวยกว่าเราคนนั้นนะคิ้วสวยกว่าเราเราคิ้วสวยสู้เขาไม่ได้เป็นต้นเนี่ยนะคนนั้นฟันเขาสวยอะไรตัวนี้ก็ชมเนี่ยก็แข่งๆกันเนี่ยผมคนเล็บฟันนั้งอะไรมาแข่งกันก็มีอยู่เท่านี้จริงๆแข่งกันไปแข่งกันมาพวกนี้แหละลักษณะของมานะอันหนึ่งปุถุชนย่อมสำคัญรูปายตนะว่าเที่ยงยั่งยืนแน่นอนย่อมสำคัญว่าเป็นอัตตาหรือเนื่องในอัตตาย่อมสำคัญในรูปายตนะที่เป็นมงคลว่าเป็นอวมงคลปุถุชนย่อมสำคัญรูปายตนะที่ตนเห็นด้วยความสำคัญด้วยอำนาจทิฏฐิด้วยประการชนี้แลพวกถือทิฏฐามงคลก็มีใช่ไหมถือการบริสุทธิ์ด้วยการเห็นถ้าเห็นแบบนี้แล้วเขาจะบริสุทธิ์เช่นตื่นเช้ามาเห็นอะไรดีบางคนก็บอกเห็นผู้หญิงมีท้องเขาว่างั้นเป็นมงคลนะครับพวกนี้ทิฏฐามังคลิกะเนี่ยนะบางคนก็เห็นอะไรเขามีการเห็นเยอะนะที่เป็นมงคลนะในมหานิเทศเนี่ยนะกล่าวถึงทิฏฐามงคลแล้วแต่จะถือว่าเห็นอะไรแล้วเป็นมงคลเพราะฉะนั้นปุถุชนย่อมสำคัญสีที่เห็นเนี่ยลืมตาแล้วเห็นเนี่ยไม่ตัณหาก็มานะไม่มานะก็ทิฏฐิวนอยู่3อย่างนี่แหละเพราะอะไรเพราะไม่เคยเอาสีที่เห็นเหล่านี้มาทำปริญญาว่ารวมๆก็คือไม่เอามาทำปริญญายาตะปริญญาเป็นฉไหนก็กำหนดรู้สีพร้อมทั้งสมุฏฐานนี่เป็นยาตะปริญญาอันนั้นกำหนดรู้สีพร้อมทั้งสมุฏฐานนะตีรณปริญญาก็พิจารณาเห็นสีเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นต้นนั่นแหละเรียกว่าตีรณปริญญาถ้าเป็นปหานะปริญญานะก็ตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงละความสำคัญว่าเที่ยงตามเห็นโดยความเป็นทุกข์ละความสำคัญว่าเป็นสุขตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาละความสำคัญว่าเป็นอัตตาตามเห็นโดยความเบื่อหน่ายละความสำคัญว่าน่าเพลิดเพลินตามเห็นโดยความคลายกำหนัดก็ละราคะตามเห็นโดยความดับก็ละสมุทัยตามเห็นโดยความสละคืนก็ละความยึดถือหรือถือมั่นนั่นนะแล้วก็การละวิปลาสทั้งหลายด้วยอนุปัสสนาเรียกว่าปหานะปริญญาที่เป็นโลกิยะเนี่ยนะก็ยังปริญญา3ที่บริบูรณ์ก็สำเร็จกิจปหานะสมุทัยโดยเด็ดขาดอย่าลืมว่าสมุทัยทั้งหลายที่เราต้องละคือความวิปลาสในอุปาทานขันธ์5เจริญวิปัสสนาแค่ไหนจึงจะเลิกวิปลาสในขันธ์5สักทีหนึ่งนั่นแหละที่สุดแห่งการเจริญกุศลธรรมเพราะสมุทัยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเบื้องหลังของเขาคือคิดว่าสวยงามเที่ยงอัตตาความคิดเขามีอยู่เท่านี้แหละพวกที่สำคัญด้วยตัณหาเนี่ยนะอีกในหนึ่งเนี่ยสำคัญว่าเป็นของเราสำคัญด้วยมานะก็คือนั่นเป็นเราสำคัญด้วยทิฏฐิก็สำคัญว่าเป็นอัตตาของเราก็คือนั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเรานั่นแหละเรียกว่าตัณหามานะทิฏฐิอันนั้นเครื่องเนิ่นช้า3ประการถ้าจะละเครื่องเนิ่นช้า3ประการเนี่ยละด้วยอะไรละด้วยความสำคัญว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราที่จะละความสำคัญว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเนี่ยนะที่จะละความสำคัญว่านั่นไม่ใช่เราเนี่ยก็ต้องเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นไม่ใช่ของเราอันนี้พิจารณาโดยความเป็นทุกข์นั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาพันธาผู้ใดหมั่นเจริญพิจารณาโดยอนิจจังทุกขังอนัตตามากจึงจะเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่ตรงกันข้ามนั่นแหละเรียกว่าตัณหามานะทิฏฐิถ้าเจริญนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราหรืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละจึงจักละวิปลาสได้คือต้องมองสองส่วนนี้ออกถ้าแยกสองส่วนนี้ไม่ออกนะไม่รู้ปริญญานี่ทำยังไงสีก็สีสิทำยังไงกับสีไม่ใช่โยมคนหนึ่ง ก็ต่อไปอีกคำหนึ่งนะสีก็สีอ่ะแต่ถ้าใส่กอไก่สะอามเป็นยังไงมาดูคำว่ารูปเนี่ยนะ รูปซึ่งเป็นธรรมชาติที่เป็นเรียกว่าเป็นสีอย่างเดียวถ้าผู้ที่ทำปริญญาในสีลองมาดูทบทวนในเรื่องการทำปริญญาในสีนิดหนึ่งเบื้องหลังของสีเนี่ยอยู่ที่อะไรปฐวีอีกอาโปเตโชแล้วก็วาโยถ้าปฐวีมากเกินไปสีเป็นยังไงก็ดูแล้วกระด้างจริงๆเลยนะดูกระด้างเลยนะแม้กระทั่งเรียกว่าดูด้วยตาก็ยังถึงสีถ้าอาโปมากเป็นยังไงพูดภาษาไทยบอกเน่าถ้าเตโชมากแดงเลยออกแดงเทือกไปหมดเลยนะตรงไหนที่มันแสบคันร้อนเนี่ยตรงนั้นเป็นยังไงมันออกแดงไงแสดงว่าเตโชมีกำลังมากถ้าวาโยดูเกร็งเลยนะดูบวมเป่งเลยพวกนี้ก็เป็นวาโยปฐวีอาโปเตโชและวาโยทีนี้ในบรรดาสีที่สัตว์ทั้งหลายโดยมากติดก็คือสีของผมขนเล็บฟันหนังถ้าอันใดอันหนึ่งใน5ประการเสียหายไปนะเจ๊งเลยถ้าเป็นผู้ชายก็ครองโสดได้ตลอดชีวิตแล้วก็พวกนี้มีสมุฏฐาน4ประการเนี่ยนะสมุฏฐานคืออะไร1กรรม2จิต3อุตุแล้วก็อาหารก็สมุฏฐาน4นะพื้นฐานถ้าทรงจำคร่าวๆอย่างนี้แล้วเอาไปพิจารณาบ่อยๆนั่นแหละเรียกว่าการเจริญยาตะปริญญานะในแง่ของผมทีนี้พื้นฐานในการพิจารณาก็ต้องไม่ลืมปฏิกูลโดยสีนะ1นะ2สันฐาน3กลิ่นแล้วก็ไม่ต้องรสมั้งไม่มีใครไปชิมหรอกสีเกละสีสันฐานกลิ่นโอกาสแล้วก็ปริเฉดก็เรียกว่าเป็นการมองโดยรอบนะเป็นการคิดเรื่องเนี้ยโดยรอบก็จะเห็นนี่เมื่อใส่ใจมนสิการแบบนี้บ่อยๆถามว่าในบรรดาสิ่งที่ควรมนสิการมากๆอะไรกรรมจิตตัวอาหารก็ถ้าเบื้องแรกนะใครกรรมมัสกตาไม่ดีเนี่ยให้คิดเรื่องกรรมให้มากข้อ2ก็พิจารณาอาหาร3จิตอุตุก็ยืนพื้นอยู่แล้วเนี่ยนะกรรมนะกรรมอาหารจิตแล้วก็อุตุเมื่อมนสิการอย่างนี้เนี่ยนะซึ่งเรียกว่ายาตะปริญญาถ้าเป็นตีรณะปริญญาก็คือว่ารวมๆก็อีกชื่อหนึ่งนะนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราไงนะ3คำนะแต่สัตว์ทั้งหลายปกตินั่นเรานี่ปกติมันอะไรมานะใช่ไหมนั่นของเราตัณหานั่นอัตตาของเราทิฏฐิคือถ้าใช้คำว่านั่นอัตตาของเราหรืออัตตาของคนอื่นก็เป็นทิฏฐิทั้งคู่จะเป็นอัตตาเราหรืออัตตาของผู้อื่นก็เป็นทิฏฐิเพราะนั้นก็ตรงกันข้ามว่านั่นไม่ใช่เราอันนี้หมายถึงอนิจจังนั่นนะนั่นไม่ใช่ของเราก็คือทุกขังนั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็เป็นอนัตตาก็ตามเห็นโดยอนิจจังทุกขังและอนัตตาถ้าจะเข้าใจอนิจจังได้มากขึ้นพิสดารขึ้นก็คืออนิจจังก็ต่อด้วยสังขตังอนิจจังหมายถึงไม่เที่ยงไงทำไมมันจึงไม่เที่ยงเพราะมันถูกปัจจัยปรุงแต่งนะเรียกว่าสังขตังเมื่อกี้ว่าไงกันนะสังขตังปฏิจจธรรมังเนี่ยนะปฏิจจสมุปปนังเนี่ยนะเป็นสิ่งที่อาศัยการเกิดขึ้นนะปฏิจจแปลว่าอาศัยสมุปปนะก็คือเกิดขึ้นนะเป็นสิ่งที่อาศัยการเกิดขึ้นขยะธรรมังขยะนะแปลเป็นไทยๆว่าขยะ ขยะนี่แปลว่าของไหนที่มันเสียหายนะมันหมดสภาพแน่นั้นเรียกขยะแล้วก็วายะวัยเนี่ยนะวายะก็คือเสื่อมอนิจจังสังคตังปฏิจจสมุปปนะธรรมังขยะธรรมังวายะธรรมังแล้วก็นิโรธธรรมังดับไปเต็มธรรมดาแล้วก็สุดท้ายวิปรินามะธรรมังก็คือเป็นของที่แปรปรวนไปเป็นธรรมดาคือในคำเดียวเนี่ยนะถ้าสาธยายไว้อย่างนี้นะจะเข้าใจคำว่าไม่เที่ยงชัดขึ้นสิ่งที่ไม่เที่ยงเพราะอะไรมันจึงไม่เที่ยงเพราะสีเนี่ยถูกปัจจัยปรุงแต่งโดยสมุฏฐานประการต่างๆเวลาเขาเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆเนี่ยทำให้เขาเกิดขึ้นแล้วก็เป็นของที่ยังไงมันก็ขยะวันยังค่ำนั่นแหละเชื่อไหมตอนที่ซื้อของมาจากห้างสรรพสินค้านะขารับมานี่เราเรียกว่าของดีใช่ไหมขาออกล่ะขยะนะต้องจ้างเขาช่วยเอาไปทิ้งให้ทีเนี่ยนะกลายเป็นขยะทันทีก็เป็นของที่ขยะเป็นธรรมนาวยะถ้าถึงไม่ใช่ขยะนะมันก็เสื่อมอีกอยู่ดีเก็บไว้ก็เสื่อมเดี๋ยวก็หมดสภาพไปก็เป็นวัยใช่ไหมคนนี้วัยเขาเท่าไหร่พวกวยะก็เสื่อมแต่จริงภาษาไทยนะพูดอะไรใกล้อริยสัจเอาไว้เยอะเนี่ยนะขยะอย่างนี้ก็ใกล้ทุกขสัจใช่ไหมวยะวัยนี่ก็ทุกขสัจแก่ตายเป็นต้นก็ทุกขสัตว์นะก็น่าจะเห็นนะนิโรธธรรมังก็แปลว่าหมดแน่หมดแน่สลายแน่ศูนย์แน่วิปริณามังเนี่ยแปรปรวนแปรสภาพแน่เรียกว่าตามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงดังกล่าวไปนั่นแหละว่าเป็นทุกข์สิ่งที่ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งราคะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งโมหะถ้ารูปนี้สวยกิเลสไหนจรมาตัณหาก็จรมาถ้ารูปนั้นไม่สวยโทสะก็จรมาทั้งสวยทั้งไม่สวยก็ไม่พิจารณาอีกนั่นแหละโมหะก็จรมาเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะอีกในหนึ่งเขาบอกว่าเป็นที่ไหลแห่งสิ่งที่ไม่สะอาดคือกิเลสนะกิเลสก็จะไหลผ่านมาแถวนั้นแหละเสร็จแล้วรูปทั้งหลายเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาชราเป็นธรรมดาแล้วก็ในที่สุดมรณะเป็นธรรมดาเป็นของที่เกิดเป็นธรรมดาแก่เป็นธรรมดาและในที่สุดตายเป็นธรรมดาใช่ไหมถามว่าเกิดแก่ตายเนี่ยนะโศกะเท่าไหร่อาศัยสิ่งนี้ปริเทวะเท่าไหร่ทุกกายเท่าไหร่เสียใจเท่าไหร่เนี่ยนะเพราะว่ารูปทั้งหลายเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเนี่ยนะลำบากใจมาแค่ไหนพวกนี้แหละพิจารณาโดยความเป็นทุกข์ก็เห็นในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เหล่านี้เนี่ยนะถ้าเป็นอนัตตาถ้าเห็นโดยความเป็นอนัตตาเป็นยังไงทวนอีกครั้งอนัตตาก็คือ1หาความเที่ยงไม่มีเลยไม่มีความเที่ยงอยู่ในนั้นเลยอนัตตาเนี่ยนะแปลว่าว่างอีกชื่อหนึ่งนะอนัตตาแปลว่าศูนย์ว่างจากความเที่ยงอย่างหนึ่งไม่มีความเที่ยงอยู่ในรูปอย่างกล่าวเลยไม่มีความสุขที่แท้จริงอยู่ในรูปเลยเว้นสุขเวทนานะเว้นความสุขที่เป็นสุขที่เที่ยงเนี่ยไม่มีเลยแล้วก็เว้นจากอัตตาเว้นจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเว้นจากความไม่แปรไปคือสรุปว่ายังไงมันก็ต้องแปรไปว่างจากความเที่ยงความสุขความยั่งยืนว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาถ้าเห็นอย่างนี้มากๆเนี่ยนะว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็ปฏิเสธตัณหามานะและทิฏฐิใช่ไหมถ้าเห็นอย่างนี้บริบูรณ์จริงๆอ่ะควรจะได้อานิสงส์อะไรนิพพิทาถ้าได้นิพพิทาก็ไม่น่ามีปัญหาละขอให้ประสบนิพพิทากันทั่วหน้าน ี่จริงไปสาธยายไอ้ที่อยู่ในสมัสนญาณ นี่ก็อาการ40ก็คล้ายๆกันนี้นะครับคุณเจ้า นี่เป็นอนิจจโตทุกขโตโลกโตสัลโตคันธโตอัคคโตอาภาทโตอะไรพวกนี้จนกระทั่งถึงไอ้สังกิเลสิกะธรรมโตเนี่ย ก็ตามนั้นก็ได้นะถ้าใครถนัดที่จะพิจารณาแบบเรียกว่าสัมมาสนญาณ40นะก็ตามนั้นก็ได้ที่จริงถ้อยคำเหล่านี้ต่างกันแค่พยัญชนะเท่านั้นเองคำใดที่จะยังให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเพื่อจะละตัณหามานะทิฏฐิคำนั้นใกล้อมตะที่สุดถ้าผู้ใดเข้าใจเรื่องการพิจารณารูปเนี่ยนะรูปแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยควรพิจารณาควรทำปริญญาดังกล่าวไปแล้วนี่แหละควรทำแต่ปุถุชนไม่ทำเนี่ยนะเมื่อไม่ทำเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นก็ตัณหามานะทิฏฐิเกิดขึ้นตัณหามานะทิฏฐิเกิดขึ้นเนี่ยมันเก็บอยู่แค่จิตหรือมันทำจิตตชรูปไหมทำวิญญัติไหมทำถ้าตัณหาเกิดขึ้นพูดออกมาเป็นยังไงไม่นานเนี่ยจะตามด้วยอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทมุสาวาทสัมผัสปลาปะอภิชามิจฉาทิฏฐิจะไหลมาเทมาเลยนะถ้าไม่ได้ดั่งใจนึกอะไรเกิดต่อโทสะก็ไหลมาเทมาวัฏฏะก็ยาวไม่มีที่สิ้นสุดรูปทั้งหลายที่เราเห็นเนี่ยเชื่อไหมว่านี่จะเป็นกรรมนิมิตอารมณ์แห่งภพใหม่